بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب إذا ركع دون الصف، باب د بیان دی کې چې کله یو مقتدی د صف نه رسته رکوع وکړي او بیا راشي پرې صف کې شامل شي، نو د دې موږ څه حکم دی؟ مصنف رحمت الله علیه حکم نه دی لګولی، ځکه په مسله کې اختلاف شته. جمهور اهل علم وایي چې دا موږ صحیح دی، بعض اهل علم دې طرف له ذهاب کړی چې موږ نه سید غرکات نه نشو. او به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن الاعلم وهو زياد عن الحسن عن ابي بكر انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع. ابو بكر رضي الله عنه نبي عليه الصلاه والسلام لراغله اغی جمع کول په جمعات کې او رکوع کړي وا، فرکع نو دی ابو بکر رضی الله عنه رکوع کړي وا قبل ان یصل الى الصف، مخکې د دینه چې صف لره ورسی جمعات لته را دن شو، بس خلک رکوع لته نو د جمعات دا دروازې نه نیته چړو لو رکوع لاله، پر رکوع کرا روانو په مخکې صف لره ورسی نو ذکر ذلک للنبي صلى الله عليه وسلم، دا خبر نبی صلی الله علیه وسلم له ذکر شوی وا چې دغه جمعات په دروازه کې رکوع کا او را روانو پر رکوع کې راغې صف لزان او رسول مسکی شامل شو. فقال زادك الله حرصا ولا تعد، نبی رسول الله صلوات والسلام ور لویلی او الله دې درل د دین حرص نورم سیوا کو بیا دا سیمه کوا، ولا تعد ففتحي د تاسره او عين باندې زمدا دعود نما خوز دعود او عودتون یو شل واپس کیدل، الله دې در له هره سیوا کې خو بیا دې خبرې له واپس کیږم چې د جمعات د دروازې نه تار رکوع کړی او را روانې پر رکوع کې شامل شي، درې په مسکی او د مسی سره په درې دو کې وشي. او بعض اهل علم وایي چې نه، تا فریضې کې مذموم ده او عین مکسور ده، د اعاده نه ماخوذ ده، ولا تعد مست دوباره مراګردو اعاده د مز در باندې نشته. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ په فتوی باندې کوي اول ما نه راجه ده، مقصد دا دی لا تعود الى ما صنعت من السعي الشديد ثم الركوع دون الصف ثم المشي الى الصف، دی خبرې له تجا مو واپس کیږه چې ګوره دومره تیز منډه دی والا او بیا د صف نه شاله تا رکوع کا او پر رکوع را روان می صف لري ځان د رسول بیا داسې متو. جمهور اهل علم ائمه اربعه د دې حدیث نه استدلال کوي چا امام پر رکوع کې را لاندې کړو د حرکات در لاندې کو، ځکه حدیث کراږي نبی رسول الله صلوات پر رکوع باندې او د رکوع کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا حکم نه کړی چې دا موږ دې دوباره راو کړو، دا حرکات د حساب شوی دی د ائمه اربعه او د جماهیر اهل علم مذهب دی. او د بعضی سلفونو دا نقل دي چې نه دا حرکات نه دي شوی، دا د دې صحابي خصوصیت او د نبی له سلام او ولا تعد جب دا څنګه کینو دا نه شامل د دې لچ دا مسخ دی او شو او آینده به بیان کیږي، څنګه چې دا منه دي چې د صف نه بار وته رکوع نه کې او بیا بر رواني په صف کې به شامل نه دام منه دي چې دا مسخ دی او شو او آینده به بیا مز نه کیږي، دا څه مخوا چې تا قیام نه کړي او تر هغه سم دستي پر رکوع کې شامل کړي. عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله چې اهل علم غل ذهبي العصر وي انځوش په تک علم وخت وفات شوی، بهترین تصانی فکری هغه په دې موضوع باندې ورساله لیکلي، دا ميلان هم دې طرف لده چې دا حرکات به نه حسابيږي چې په رکوع کې د امام سره شامل شو، دا ورساله نوم یې نه هل يدرک المأموم الرکعه بإدراكه الركوع مع الإمام، انځه احادیث په دې کې ذکر کړی چې جمهور د اغینه استدلال کوي په غټول باندې بهترین کلام کړی په صناعۃ الحدیثیه تور باندې او د بعض سلف او اقوال ذکر کړی چې غوی د حرکات نشابی راغ ترجیح دې طرف لگا البته جمهور علما ائمه اربعه په دې دي چې د حرکات راګیر کو چې امام فروکو کرا لاند لیکو او بیا د صف نشاله ځان له یوازې مسکول په دې کې دا راغل دی سه حکم نه صلات خلف الصف وحده چې یوازې یو سره مسکی د شخص د صف شاله نو دا صحیح دی مع الکراهه د جمهور اهل علم کني زبان دی چې صلات خلف الصف چا وکړو مو صحیح شو دوباره پر راګرځول نشته د جمهور اهل علم رائے او مذهب دی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر رضی الله عنه چې کله رکوع د صف نه بار کړی و او صف له نور اغله دا حکم اور لنه کړی چې موږ دوباره راو ګرځو امام احمد رحمت الله علیه دا موږ نه لښوه ذکر په مسند کې حدیث ذکر کړ په اسناد حسن سره په حدیث کې دا سینې چې لا صلاه لمنفرد خلف الصف چې مخکې صف کې زیشته او څوک شاله ودریږي او د صف نشاله یوازې مسکې نموزې نکېږي جمهور اهل علم وایي چې دا حدیث محمول له فنفر کمال باندې چې کامل مزه نه ده پوره ثواب بورلاله ملایويږي چې صف کې ودریږي او که صف کې ودرې نو لا صلاه لمنفرد خلف الصف پوره ثواب والے مزه نکېږي باب اتمام التکبیر فی الرکوع بعد په بیان درې کې چې په رکوع کې پوره تکبیر کول مراد د اتمام التکبیر نه ده چې الله اکبر پوره وې نیمګړې نه ویل کبا د امامان صرف الله لفظ ترګر شي او اکبر بناوري او کله بعد امامان الله لفظ پټو یو اکبر به واوري د امام التکبیر اتمام التکبیر فی رکوع معنا دا چې رکوع لذین پوره تکبیر بوي د اول نثر اخر پوری خلق واوري دا نش نیم لفظ دی وی اول هي شری وی رست خلق وا او نریدا یا رست هي شری وی اول خلق وا او نریدا او بعد وی د اتمام التکبیر مطلب دا دی چې ان یمد التکبیر من القيام الى الركوع د قیام نشي د رکوع را دي چې د تکبیر اوږد کی صرف الله اکبر نه شروع د الله کړی دا نو داسې اوږدې وای تر دې چې رکوع را رسی چې په رکوع کې ختم شي الله اکبر نو مراد د دین مد تکبیر دی چې قیام نه شروع کړي او په رکوع کې ختم کی او اصل کې په دې کې رد په هغه شعبانی چې تکبیرات الانتقال غیر تاریخی دي بعض بنو امیه د دې قائلو تکبیرات الانتقال له ضرورت نشته چې په موس کې یو رکن نبل لمنتقل کېږي او الله اکبر وې نو غیب نه وي او وجه اهل علم دا ذکر کړی چې عثمان رضی الله عنه کله د مسلمانانو خلیفہ نو کله باغ شي د قیامنا سجدې لتلو نو د بعض خلکو عادت دا وي چې د تکبیر اخیرنۍ حصہ لک په کلار وای نو خلکو به واو نریدا الله اکبر اول جمله به واو نریدا ابتدایي الفاظ او اخیرنۍ به واو نریدا په کلار وای درست خلق دا غمان او خدې تکبیر نه وای بنو امیه بیا دا عمل شروع کړ او خلفا او تکبیر نه وی او یو رکن نو بل منتقل کېدل المصنف رحمت الله علیه پر رد کې باب اتمام التکبیر فی الرکوع عثمان رضی الله عنه په کلار ویل دي لګرو شو مطلب دا نه دي چې نه وای چې تاسو تکبیرات کوي بلکې پوره تکبیر وای پر رکوع کې او مصنف رحمت الله علیه په دې سره اشاره کوي تضعیف د احادیث لکم چې امام ابو داود رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړی عبد الرحمن ابن ابزار رضی اللہ عنہ وی اما رسول اللہ علیہ الصلات والسلام سره موس کړه وکانا لا یتم التکبیر تکبیر به نه پورا کولو نه پورا کولو معنا دا چې نیم به موارد نیمنا دا روایت ثابت نه ده دا اسناد ضعیف ده متن منکر ده هغه کې وراوی دی حسن ابن عمران اغلین الحديث بعض اهل علم ور لمجهول ویلی نو مصنف رحمت الله علیه دا حدیث تضعیف له اشاره کوي که کان لا یتم التکبیر نه غره باب و اتمام التکبیر فی الرکوع رکوع له چیز نو تکبیر به پورا کې تخصیص د رکوع د سجدی وکو دلیل عظمت او د لو شان د وجنه ورنه هر رکن نه چې بلله منتقل کېږي نو پوره تکبیر وایي. بیا دا تکبیر لکه څنګه چې بعضې د اتمام تکبیر معنا کړي دا ورسو ته په نفس کې نه ده راغلی، د صحابه کرامو نه د نقل چې د اتمام تکبیر معنا دی دا شي چې دا به اوږده د اول نه تر اخر پورې د یو رکن نه دی شروع کو تر بل رکن، مثلا د رکعت نه پاسې د سجدې نه پاسې دویم رکعت لا ودرېږي نو دومره اوږد به ووایي لکه سړی چې پټال باندې ځانګي او داسې جوټه ووایي. د بعضې تابعینو نه نقل لي مرفوع روایت پکې نه دی راغلی. خبر دا چې انسان په دومره اندازو چې مقتدیانو لپته ولګي چې کم مقتدی مثلا د جمعات دوی سیدی بره چت اعلان دي چې د هر تکبیر چې یو شان برابر وي ایله پته نه لګي دا کم تکبیر دی. په بعد تکبیرات او خلق اوګدواله وي لکه اوس د قومین روانه سجدی لذین غلق اوګد وي یا سجده دی وکاو دوی برکات لره پاسې لګ اوګد وي چې پته ورلولګي چې دوی برکات لره پاسې د خدای تابعین نه نقل لي. په بعد تابعین وداسې تکبیر وي تابعې ک پټال باندې راسته جوټه او پړو بدلاړو. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مالك بن الحويرث. عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ويلي النبي صلى الله عليه وسلم لك رست باب كبا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما هذا حديث ذكر كي اذا غدا دا معنى نقلنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وي النبي كريم صلى الله عليه وسلم بالتكبير وي فهر پور تکیدو او خط تکیدو کی داغه معنی ذکر ک قاله ابن عباس. ابن عباس رضی الله عنهما نقل دي چې نبی اسلام په تکبیر وی او فيه مالک ابن الحويرث او پرې باب کې د مالک ابن الحويرث رضی الله عنه حدیث مراغله چې رسول برازي او به قال حدثنا اسحاق الواسطي وقال حدثنا خالد عن الجريري عن ابي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال صلى الله مع علي بالبصرة سيدنا علي رضي الله عنه سر مسكروا دي عمران ابن حسين رضي الله عنه بصرة كي علي رضي الله عنه سر مسكروا فقال نبي دموز نفس دي عمران ابن حسين رضي الله عنه وذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دي سر مغلا غموز رايات كي نبي صلى الله عليه وسلم سر مسنگ قولو فذكر وذكر انه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع ويعلي رضي الله عنه چې تکبیر به وی هر کله چې به پورته کیدو او هر کله چې ختا کیدو با هر چېدو پورته کیدو سره به تکبیر وی تکبیرات الانتقال به وی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع. ابو هريره رضي الله عنه ديل مشكول تكبير بيوي كلاش بخت تكيدو پور تكيدو ايضا صرف قال كلاش بدموز نروغر زيد نو كلاش دموز نروغر زيد بي شاگردان لويلو اني لا اشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا زغير مشابهت كون كي هم دتا سره پوس کي نبي عليه الصلاه والسلام سره ني زمانه مز دا غي دموز مشابه دي نو هر رفع او خفض کی بهسته وی تکبیر وی. باب اتمام التکبیر فی السجود او دا تکبیر بیا د حنابلہ او فنیز باندې واجب ده تکبیرات الانتقال او جمهور علما دی له سنت وی. باب اتمام التکبیر فی السجود باب د بیان د دې کې چې سجدی لم دینو پوره تکبیر وای مطلب دا بغیر د تکبیر باندې. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن ابي طالب. مطرف بن عبد الله بن شخير واجماع علي رضي الله عنه فسمسكر انا وعمران بن حسين ما وعمران بن حسين رضي الله عنهما فكان اذا سجد كبر واذا رفع راسه كبر وكل جباغ سجدين والله اكبر ميمي او كل جب سجدين سرى قرتكر نبي ابي تكبير واذا نهض من الركعتين كبر دو رکعات نه برابر پاسې درې رکعات لږ پورته کېدو نو بیا به تکبیر وی فلما قضى الصلاه هر کله چې مسکو وکړو اخذ به یدي عمران بن حسین فقال عمران بن حسین رضی الله عنه د لاس نه نیولې او مالې ویلې قد ذكرني هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم دی سړی علی رضی الله عنه کومال د نبی صلی الله علیه وسلم غمزرایات کو او قال لقد صلى بنا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم وی د نبی صلی الله علیه وسلم او امامتی راکا. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا هشام عن ابي بشر عن عكرمه قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع. عكرمه وي جماعه مقام ابراهيم سره او سره کتل ابو هريره رضي الله عنه يادي چې تکبير به وي في كل خفض ورفع په هر خطه کې دوه پور تکې دوه کې واذا قام واذا وضع او کله چې بودي دوه کله بکې ناشتو په موس کې کله بکې ناشتو ک پور تکې دوه نو تکبير به وي په هر یو رکن کې بل لم منتقل کې دوه. فاخبرت ابن عباس نو امام عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما لوی دی تعجب په تور مور لوی دی رس روایت کې براشد الفاظ د بی ادبی استعمال کړي وای ما ور لوی چې انه احمق رس روایت کرا روان دی دا وګوره دا څه تمکل توپ کوي. فقال عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما لوی اولیس تلک صلاه النبي صلی الله علیه وسلم لا ام لک وای ما لوی دا د نبی صلی الله علیه وسلم مزنه مور نه مور دې در نخلاص شي لا ام ملک تا مور دې نه معنا دا مور دې مړه حقيقي خيري نه دي مراد خود د بی ادبي الفاظ وشي احمق نو اور لوي شو مور دې در نخلاص شي او مور دې ثانوي مور دې مړه شي خود نبي رسول الله والسلام موږ نه کنه چې غي د تکبير وي هر رکن لسی و منتقل کېدل را پور تکېدل با باب التکبير اذا قام من السجود باب دې بیان دې کې چې کله د سجدي نه را پور تکېږي نو بیا به الله اکبر وي. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة وما ديو بودا پسي مسكلو په مکه مکرمه کې مخکې روایت کې ذکر شو عند المقام من مقام ابراهيم سره دا شيخ توکو ابو هريره رضي الله عنه فكبر 22 تكبيره نو دويش تکبيرات ویلیو دا د مسخين موضوع په بعض روایت کې راوړي نو په هر رکعت کې 15 تکبيرات جوړيږي او ورسره چې تکبیرۃ الاحرام کې دارنګ د دویم رکعت نشي دریم لپاره کېږي دغه تکبیر کې دویش تکبیرونه شول. فقلت لابن عباس انه احمق وامام ابن عباس رضی الله عنهما لوی له خلاف به وقفه وکم کړل دی معاذ الله. فقال ثقلتک امک وامام لوی مور دربانی مور شاه سنت ابي القاسم صلی الله علیه وسلم ناخذ نبی کریم علیه الصلاه والسلام سنت کنا. وقال موسى حدثنا ابان وقال حدثنا قتادة وقال حدثنا عكرمة قتادة چون کی مدلس ته نو مخکې روایت په عن سره ذکر کړو دلته وی چې قتادة وی حدثنا عكرمة په تسریب استماع کړي روایت په تحديث سره ده نو کومه د تدلیس شو چې واغه منتفي او اسم چې په صحیحانو کې د مدلسین روایت راهي هغه محمول علی السماع وی خدا د تاکید د پاره ذکر کړي چې وګوره په صیغه د تحديث ترندا روایت راغله. وبه قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم نبي الاسلام چې بمزلو د دې تکبیر به وي ثم يكبر حين يركع ركوله چې بدلونو بیا به تکبیر وي ثم يقول سمع الله لمن حمده ركوله چې برا پورته شنو بیا به سمع الله لمن حمده وي الله رب العالمين قبول كل غشا الحمد لله الله استعين يوكا حين يرفع صربه من الركعه فلت بلاد ركون راپور تکا ثم يقول وهو قائم او باب طولا لبعد داسي ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي باب الله اكبر وكلت بسجد لسلو ثم يكبر حين يرفع راسه باجب سجدين سر راپور تكون تكبير بيوي ثم يكبر حين يسجد باجب سجد لسلو تكبير بيوي ثم يكبر حين يرفع راسه باب تكبير بشكره بسر اپورت خود دوی بسجدینا ثم يفعل ذلك في الصلاه كلها حتى يقضيها فطول مسك بهذا الطريقه وتريث مزبه برابر هو ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس او دو ركعات نفس بكله ادريد دريم ركعات لرب الله اكبر. وقال عبد الله بن صالح عن الليثي عبد الله بن صالح دخل استاذ ليث بن سعد المشنين روايت نقل كاين فاغي كده لك الحمد فزي ما لي ولك الحمد ويفلام هو سره يحيى بن بكير في الاستاذ روايت نقل كاين فاغي كي واو ديش ربنا لك الحمد. عبد الله بن صالح دخل استاذ ليث بن سعد روايت نقل كاين ولك الحمد دوار روايات ثابت نحكي مغيرو كي سلور كلمات فكر غدي ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد. باب وضع الاكف على الركب في الركوع باب ده بيان دي كي اذا لاسونو دا تليبا فزنگونو باندې هيري فرقو کي دا فرقو کي سنت عمل نه چې د لاسونو تلی په زنګونونو باندې کېږي دا ګوتې به د کولا ووي او دا زنګونونه به پرې لاسو باندې نیولي لکه یو شی چې رانیسي او په دې سره اشاره د دې چې تطبیق منسوخ دی. تطبیق دی لوي چې دا یو تلی په دې بل تلی باندې داسې کېږي او دا بیا په زنګونونو باندې پر رکوع کې دی نه بلکې د دې زنګونونو په منځ کې دا دواړه لاسونه داسې ورکه رکوع کې دا ابتدایي حکم چالو دا چې دا دواړه لاس را جمع کړ او د خطو په منځ کې کړ دا ابتدا کې حکم عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه له نسخه نو رسید دی او هغه هم دا عمل کول او دا غنه رسو حدیث د صحیح مسلم کې راغلی چې هغه هم دا سی کول او دا هغه چې کوم خاندان او غیب هم کول دا نسخه ولنه ورسید دی په دې باب کې هغه ناسخ روایت ذکر کی وقال ابو حمید فی اصحابه ابو حمید انصاری رضی الله عنه خپل مرګرو لویلیو امکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیه من رکبتیه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا لاسونه په دې زنګونونو باندې خطلت کیږي او دا زنګونونه پیولی وو دا ورسته مصنف رحمت اللہ علیہ تفصیلی مطول روایت ذکر کوي په باب سنت الجلوس فی التشهد کې ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ وبه قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة عن ابي عفور قال سمعت مصعب بن سعد بن ابي مصعب بن سعد صليت الى جنب ابي مصعب بن سعد ايش ما دخل فلار سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فخوا كي مشكورو فطبقت بين كتفي ان تدبيك مكلو بين كفيا تدبيك مكلو فمن زد دوالو ورغو كي لا لا سنن ديوبل سرداسي اخي او ثم وضعتهما بين فخذي او بیا ما دا ګرځولو اخي نو دا دواله فمن د پتنانو كي فزنګلونو منه كي خدل پرو کو كي دي خو فمن كي مداسي نيوليو فنهاني ابي نخبر بلار سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه منكم وقال اور عليه كنا نفعله فنهينا عنه اول كي بمون دا سيقول بعد دين من اشو وامرنا ان نضع ايدينا على الركب او حكم را له شو دا چې کیدو بمون لا سنخبل فدي زنګونو نو باندې نو کوم د تطبیق حکم چره دا منسوخ شوه د ابن مسعود رضي الله عنه له نسخه نور رسید نو رسید لن تر اخر پور باغ تطبیق کولو باب اذا لم يتم الركوع باب د بیان دی چې کله یو کس رکوع نه برابر ای جواب دی شرط محذوف دی شرط ذکر کو جزای صلا ما جزای دار فیعید الصلاه دی به دموز دوباره راګرځي خدا اعاده الصلاه ذکر نه کچ رس باب ور لمستقل کلی چې باب امر النبي صلی الله علیه وسلم الذي لا يتم رکوعه بالاعاده تم سړي چې رکوع نه برابر ول نبی اسلام ولې موږ دی دوباره راګرځو وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا رأى حذيفة رجلا حذيفة رضي الله عنه يكثرت لو لا يتم الركوع والسجود فمسكي غرفه سجد پورا نقول بعد سړی بس صرف ټنګي لګي سجدې لرکو لاله شي د رکوع سره پورته کوي د سجود لري بس لو انت سره خو دې سمدستي سجدې لورخو ییږي بیا د سجدې نه چې راپاسین په واسه کې جلسه نوی سمدستی بس لغو انتی لاسی لپزمت افرازی سر روچت کی تکڑر دو نجسو خوباسی او بیا ورپسی سجده للاڑشی یو سرے کتلو چی رکو سجده نکو لقا وقال ما صلیتا حضیف رضی اللہ عنہ لیو غریتا مزنده کرده مزنده ولو مت مت على غیر الفطرة اللتی فطر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فچرت تمان شوئی متبه مانی د اغه دین خلاف چې الله په خپل پیغمبر محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام را لېګل دا غره داغه د موست طریقه نه راته چې څنګه کې باب استواء الظهر فی الرکوع باب د بیان د دې کې چې په رکوع کې بملا بالکل نی غساتی سر به نخ ته کړی د بدن نه او نه به پورته کړی وقال ابو حمید فی اصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم ثم حصر ظهره ابو حميد ساعدي رضي الله عنه ذكر في روايه بان بار بار مصنف رحمه الله عليه حواله وكاي ذكر رسو فباب سنه الجلوس بالتشهد كبه مطول ذكر كاي ابو حميد رضي الله عنه په حديث کې راغلي چې نبي رسول الله والسلام رکوع کړو او ثم حصر ظهره بیا شاخ کته کړی و حصر ظهره معنا دا امال ظهره دا بلای مایل کړی و کته کړی و او امام ابو داود رحمت الله علیه په اسناد حسن سره دا حدیث ذکر کړ په هغه کې دا سی دی ثم رکع فوضع يديه على ركبتيه رکوع کړو او دا لاسونه په دې زنګونو باندې ایښیو ووتر يديه فتجافى عن جنبيه او د دې لاسونو توثیر کړو نو دای د خپل اړخونو نه لري ساتلی توثیر دی لوي چې په شکل د تسمی باندې وګرځي د خپل لنده باندې کومه تسمی په خوا به داسې لنده و په دې ګول شکل باندې او اغیله به تسمه تړلې و دی له به تسمه و تر وی د دل تر به تار تړلې او تر دې ځې پوری نو دې تار سره به غشه کې خدا سره راخوت دوا نو مطلب دا چې د عمله به راکګه کړي نه و تقویص بنو بلکې توثیر بو د غشه چې وی دا بالکل نیغ وي داسې دا مزه چې کوم وی دا بالکل نیغ وي او کم چې قوس ته لیندغه نو هغه په دې انداز باندې و او هغه سره مخامخ دا تار تړلې نو د دې مزي او د تار په شانتي منیغه او توثیر الیدین دی لوي چې لا سونه بینی وګوره مالا پر اساس انداز باندې راځي خلک تر رکوع کې کثیر نو غي داسې رکوع کوي دا لا سونه ګول دي د تقویص ویل شي توثیر دی لوي چې بالکل دني خپل خلاص مکمل لا سونه شو او تقویص شو دا خلاف سنت دی دا لا سونه به د قوس او د لیلی په شانتي نه و بلکې نیغ به و باب حد اتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمئنانة بعض النسخ الاغلى والطمأنينة باب ده بيان لديك ده ركوع وركوله او فديك الاعتدال او ده اطمئنان غهد الذي سهد ده وبه قال حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة قال اخبرني الحكم عن ابن ابي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء براء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ركوع لا غي سجدة أو دوار سجدو فمنسك ناستا أو كلش بد ركوع لا غي رابور تشول إلى أول قيام أو قعود نكم ترمني قيام دي أو أخير قعود دي قريبا من السواء إلى طول ببرابر برابرو وديكي غهد ذكر كي جغورة بطولو كي ببرابر والي برابر والي معنى لا جي بالكل توفي سد برابر شي مطلب دا جي خكامل اتمينان بي بكي لك حديث دا موسي في صلاته مخت ذكر فرصت بمراشي دا هر ركن سرور نبي صلى الله عليه وسلم حتى تسمئن رافعة حتى تسمئن قائمة حتى تسمئن ساجدة حتى تسمئن جالسة يخطى اتمينان ترى هل يوركن أشي قريبا من السواء لا بيوم السر برابر دي لو يريش تعديل الأركان تعديل الأركان فمسك الركن من أركان الصلاة عند الجمهور أو إمام أبو هنيفة رحمة الله عليه دي لو واجب وي تعديل الأركان واجب دي فشامو زرز ركو نامو دي واجب الإعادة دي دي وقت كي دوبارة رو غرقي أو جمهور أهل العلم وي كي ركن تنفاتي دي سرع المس شوين دي جمهور اهل علم ده حديث الموسي في صلاته استدلال كي او علماء احنافهم لدينا استدلال كي ده حديث في اخر كي بعض الفاظ راغل كي امام ابو داود رحمة الله عليه في سنن كي ذكر كدي او اهل علم ويلي هلغ الفاظ سيدي نبي كريم صلى الله عليه وسلم اغا صحابي لولي كم كي تمسكي خطاشي ودري بيري ورلد مز حكم كده النبي عليه السلام ورلوه في اخر كي فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك نمس تريكي ورلوه كل جغور اتمينان سر بركوبي سجد بي قيام بي صوم بي یا ورلوی کله چې تا دا ارکان وکل مزد برابر شو ومن تقصت من هذا شيئا فان من تقصته من صلاته فريق لري او شي کم کوم مسکې لري کمه راغی کمه پس تر راځي په واجب پر خود سره او کچرتا دا واجب نه وي رکن من بیا به ورلوی چې مزد دې کیږي پر رکن فات کې دو سره مسکې نقصان نه راځي بیا بلکې مز کلاشه ده معلوم ده باب امر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم ركوعه بالاعاده باب د په بیان دی چې نبی صلی الله علیه و سلم هغه کس له حکم کړو چې هغه پورا رکوع وکړي چې د مسجد دوباره راوګرځو او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى نبي الاسلام جماعت للنشر راد النشر وسليم يقول خلاد بن رافع رضي الله عنه ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم نمذ جفارس فراغ النبي عليه السلام السلام واشوله فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام النبي عليه السلام السلام جواب ورکړو فقال النبي عليه السلام ولي ارجع فصلي لا شمذك فانك لم تصلي زكته مزنه کړه فصلى لو دمسکړو ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فدوير ذل راغ السلام اشوله نبی علیہ السلام جواب ورکړ دی ورلوی ارجع فصلی فانك لم تصلی ثلاثه لار چموز کا تا ور موز نه کړ درې پیری دا حکم دی بتلو موز به کول بیا براتو سلام دی اجولو نو په دې ځل باندې چې موږ یو قرآن نبی علیہ السلام له فاجزه درخواست کړي فقال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني زمالي قسم په غزاد کې ته په حق را لګل د دین همال خسته طریقه نه راځي پس دغه شان مسؤول شم تعلیم راکته سم موږ کوم فقال النبي الاسلام ورلوی اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران فلجي تبوز لو دريږي نو تکبير وایا او بیا چې قران کوم ایشا اسان نه اغل لا ثم ركع حتى تطمئن راكعه بیا رکوک او خف اطمینان سره ثم رفع حتى تعتدل قائما رکوع پس او مکه او اعتدال سره ثم اسجد حتى تطمئن جالسا بیا سجده او اطمینان سره ثم رفع حتى تطمئن جالسا بیا د سجده په منځ کې په اطمینان سره کینا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا بیا د مسجده په اطمینان سره کوا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها بیا ټول مسقدر ترتیب باندې کو په اطمینان سره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله دوباره مو حکم وکړو خو دې کې خدای نه دی راغلی روایت کې چې د دې رکوع نه کوله برابر او نبی علیہ السلام ورله حکم کړ په بعض الفاظ کې دا راغلی چې کان لا يتم الركوع والسجود رکوع سجده برابر نه کوله لما احناف وجه نبی علیہ السلام ولدا دې پر حکم کولو نو دا تغلیظا او تشدیدا ورنه دا نه دی راغلی چې څوک دې نه دی قائل چې کني وسړی رکوع سجده برابر نه کوي خیبه ورلنه او درې پیری وکړي مسکه دی ورله په درې ځل باندې چې نسی مسکه باب الدعاء في الركوع باب د په بیان د دې کې په رکوع کې دعا غوښتل او دغه شان په سجده کې قید په سجده نه ذکر کړی اخو معروفه خبره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي په رکوع کې تاسو د رب تعظیم کوي او هر څه سجده ده په دې کې تاسو دعاګانې وړي فخمن ان يستجاب لكم دا ډېر لایق ده تاسو دعاګانې په دې کې قبليږي عام طور د رکوع نه خلک غافل دي مصنف رحمت الله علیه تخصیص د رکوع ذکر وکړو وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده نبي الاسلام بركوع سجده كدا دعا قولا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي الله تعالى رحمدني فاكيد تعالى او حمدنا دي تعالی ما له بخنو کې بلاد مغفرت دعاګانې په رکوع سجده کې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وخت خاص تر تاکید بیا په سجده کې راغلي دي باب ما یقول الامام ومن خلفه اذا رفع راسه من الركوع باب دې په بیان دی کې چې امام بسو ادارنګ مقتدیان بسو یې کله چې د رکوع نصر راپورته کې قومي له ودريږي وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده نبي الإسلام شبه سمع الله لمن حمده قال نبي أبي اللهم ربنا ولك الحمد يلا تتد مغربي تعالى الحمد لله إمام شافعي رحمة الله عليه دارن إمام أحمد بن حنبل الذي حديثنا استدلال كلده که امام به تسمیع او تحمید دواړه جمع کوي سمع الله لمن حمده بمي ربنا ولك الحمد بمي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په متونو کې ظاهر او روایت کې دا راغلی دي چې امام با صرف تسمیع وی او تحمید بنوي تحمید وظیفه د مقتدی ده ځکه حدیث کې راغلی دي امام بخاری مخکې ذکر کړی او رسول برام شي دا روایت په صحیح مسلم کې راغلی دي صحیح هي روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجه کله امام سمع الله لمن حمده وی فقولوا ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد وای فدلته کې امام او د مقتدی د دوه وظایف ذکر کړي امام به تسمیع وی او مقتدی به تحمید وی او دا حدیث حمل له حالت انفرادی باندې چې ځان لمو ذکر له کده جمع ذکر نه دراغله وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وکله سمع الله لمن حمده وی اللهم ربنا ولك الحمد دا احتمال پکښتا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یو روایت دا سم راغله دی لکه څنګه چې د امام شافعي او د امام احمد قول له چې امام با تحمید او تسمیع دعا له جمع کوي سمع الله لمن حمده بموي او ربنا لك الحمد بموي دا قول قریب دی ځکه په ګڼو روایتو کې راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم با تسمیع اموي امامتي به کولا او ورسره تحمید به وي وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع واذا رفع راسه يكبر او نبي عليه الصلاه والسلام چې وکړه رکوع او کله به رکوع نه سر راپورته کو يكبر نو تکبير به وي اذا ركع ركوع بكل تكبير به واذا رفع راسه فلسي بسر راپورته کو دا سر به سر راپورته کو د سجدي نه د رکوع نه بعض رواياته كده لفظ عليه وإذا رفع رأسه من السجود يكبر وإذا قام من السجدتين أو كل شيء دو سجدون رب ورتكيدو دوهم ركات لبتلو يا دوهم ركات لبوشتلو قال الله أكبر نبعب التكبير وي باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد باب دي فبيان دي فضيلت دي كي اللهم ربنا ولك الحمد دلتا ورسر ذكر اللهم امراغل لك رسل روايتك رضي اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد إمام جي تسميع وينتاس اللهم ربنا ولك الحمد وآي فإنه من وافقت قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه دا چا دا قول موافقت تراشي دا ملائك دا قول سرا نبخنو قريشي دا لرا ماف قريشي دا لآغونا هنا اكم مخ كتير شوي دي سغير ورلف دي سرا ماف شي وزدي لا فزيلت راغل جسوك اللهم ربنا لك الحمد وي باب دا باب دا بلا ترجمة او فبعض نسخوك راغلي چه باب القنوت باب دا فبعان دا قنوت خود قنوت دا قال لم رستو مستقل ابواب ذكر كي مصنف رحمة الله عليه وخا خبر دا چې دا باب په منځله د فصل د باب سابقنا د قومه اذکار او دعاګانې په دې کې ذکر کیږي مخکې ذکر شو فضل اللهم ربنا ولك الحمد دا غینه مخکې باب چې څوک د رکوع نه پورته شي سمع الله لمن حمده وي نو په قومه کې به کمی دعاګانې غواړي نو په دې کې د قومه اذکار او دعاګانې ذکر کیږي او کوم نسخو کې چې باب القنوت راغلی نو اهل علم ویل چې دا راجح نسخې نه دي وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم آم خانز ديكم بخلق لمزد نبي الإسلام مطلب لا طريق بور لخيم فكان أبو هريرة يقود في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الزبح فأبو هريرة رضي الله عنه بقنوت في قنوت نازلة فاخيرني ركعت كده ماسخين ماسخوتنا ود سهر بعد ما يقول سمع الله لمن حمده فلجب قومي لو ادرد سمع الله لمن حمده ويفيدوا للمؤمنين ويلعن الكفار مؤمنان لبي دواغان وقيو كافر لبي خيري كولي انه فدي حديث كي دا ذكر ده كي فقومك با انسان كم دواغان وي برابر حاجته وبرابر ضرورت كفار لخيري كولي شي مسلمانان لدوا كولي شي او رست براشي چ قنوت نازله طول منجنو کې جایز ده او پنجو واړو منجنو کې اگر چې احناف وي افضل او بهتر سي دي چې لسار په مشکلي وي یا هغه منجنو کې چې پاغي کې جهر ده خود دې هغه قائل نه چې ګني مکروه ورلوي چې په نورو منجنو کې افضل صرف د سار مزلوي نو بنا بر ضرورت په نورو منجنو کې څوک یې کولای شي هغه روایت کراغل ته ابو هريره رضی الله عنه بعد ماسفخین ماسوتن او د سار په مش کې قنوت مراد د قنوت نه قنوت نازله قنوت عند النوازل چې ورلوي وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا اسماعيل عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال كان القنوت في الفجر والمغرب والقنوت يوم ذا دسار ودما خام فمسكيو يعني قنوت نازله مسلمانان باندې سے تکلیف راشی کافر غلبہ راشی یا بل سے مصیبت مسلمانان لو رسی نو قنوت بی ویدا فما خام او سار کیو او یادا چې اکثار په دې کې و ډېر قنوت چې وونه په دې دوه منځونو کې یو بکې دلته نه علاوه په نور کې هم کېد لکه مخکې روایت ذکر شو ما سبقنا ما سبقنا عمر سره ذکر دي او به قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن معين بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن ابيه عن رفاعه بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم من يورز النبي صلى الله عليه وسلم سره مشكول دا پس ولاړو فلما رفع راسه من الركعة أرخلت نبي الإسلام دركون سرق ورتكل وقومي لتليو قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه نرسل يوكس ويدي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إذا مغربت على الحمدنا لي دير حمدنا شخ حمدنا لي ودبركة والني فلما انصرف أرخلت دموج من نبي الإسلام فارسه وقال نتقوسك لو ويدي من المتكلم لا ألفاظ ولا كلمات شاوي قال انا ولي صحابي ورلوي چې دي ماوي قال رايت بضعه وثلاثين ملكا يبتدرونها نبي الرسول والسلام يما ته پاسه دیش ملائکو قتل چې غي دي لزان روان دي کولو ايهم يكتبها اول چې کم يوم ملک بدا اول لکی دو رقيمتي او مبارک الفاظ دي چې صدفا تدیر شو ملائکو د دې د لیکلو لپاره ځان وړاندې کولو. باب الطمانینه فی حدیث امام بخاری رحمت الله علیه دا ذکر کړی په سنن کې دا راغلی چې دی وی ما تروش کې وګ په موس کې نبی علیہ السلام چې کړه سمع الله لمن حمده او ما تروش کې وګ دا وی نفس ما دا کلمات وی ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه یاتنا او حمد مراد کې دی چې تروش کې نفس انسان وی او یاد دې مخې مناسبت کړي وي ربنا لك الحمد په دې باندې دا ویلې دي او څوم مستون کې چرته تروش کې وګ او الحمدلله وی نو په دې سره په مسکی فساد نه راځي اهل علم خو کچا جواب ورکو او يرحمك الله ورلوې نو دا خبرو جواب شو په منځري خبرو دي مزد فاصله شو. باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. باب دې بیان د اعتدال او اطمینان کې کله چې دوی کوه سر راپورته کړي نو اطمینان ميدانه کې بسر راپورته کوه مخ سره سجدي لور ورغورځيږي. وقال ابو حميد رضي الله عنه دا روایت لږه اشاره کوي کوم چې باب سنت الجلوس في التشهد کرا دي ورفع النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام دركونه پورته شو واستوى او برابر ودریدل او حتى يعود كل فقار مكانه رديج هر یو اړو کې خپل ځای لرسیدل. بعض حنابلہ د دین استدلال کړي د قومي په حالت کې بم انسان لاس په نامه ودریږي لاسونه به ځوند او اویزان نی پریفي لکه څنګه چې رکونه مخ کې په قیام کې لاس په نامه ودریدل خلاص په غس باندې نو دغه شانتي د رکونه پس د نیزه حتا يعود كل فقار مكانه ار یو وډو کې خپل ځای واپس لاړو. نو کوم مکان لا هغه مکان لا چې د رکونه مخ کې نو رکونه د لاسو مخ کې لاسو مکان کمو چې لاس په نامه ولاړو نو په دې کې بم ودریږي. او جمهور علما وی چې نه حتا يعود كل فقار مكانه معنا دا چې هر یو وډو کې خپل ځای لورتي نو وډو کې وبن خپل ځای څنګه رسي چې لاس ولاړ اويزان دي پریخي دا معنا نه چې مخ کې او حنابلہ چې کوم معنا اخلي او لا راجح ذکر بیا په دغه حدیث کې دا راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بکله د سجدې نه راپاسېدو او د دوو سجدو په منځ کې وکیناستو نو دمر اطمینان تبو حتا يعود كل فقار مكانه هر یو اډو کې بخپل ځای لورسېدو نو فقره ده کله فقار د خلاف بیا ځوان دونی سي جناسته چې فقار نه مراد دا اخلي چې غخپل کم چې دی عادتي زه له اغي له ورورسې د عادت مطابقه نو هغه کې بیا الله صلی الله علیه وسلم چې په دغه دی خېوي په زنګونو باندې دغه مسله اختلافي ده کله چې د رکوع پس کی خدل او کنه رازوان دیکل دواړه احتمال شته. عموما احادیث نه دا معلومیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکله په قیام کې نو وضع دی یدین وما او کله چې باغی په سجده کې نو لاسونه به پزما ک باندې کې خدل کله چې په حالت د قعود کې نو لاسونه به په زنګونونو باندې پراته پر وکو کې په زنګونونو باندې نو قیام حالت کې دا تفسیر نه راغله چې د رکوع نه مخکې کم قیام د نو پاغی کې به وضع یو د رکوع نه رسو کم دی پاغی کې بسدل او ارسال وی دا امر راغلی چې په قیام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیلا په غسلاس باندې کې خودو دا خبره اقرب اختاری. خصوصا د عربو عادت دا دی اکثر مشایخ ائمه الحرمین چې دی غیر رکوع نه پسوم لا سنا وضع کی سدل نه کی افتنیت. او شیخ البانی رحمت الله علیه په صفه صلاه النبی کې خدیر تشدد کوي اغه دی لوی بدعت حجازیه و دا حجاز د علماو بدعت دي چې د رکوع نه پس اغه لاس په بل باندې کیدی. او شیخ ابن باز رحمت الله علیه له ویل شول چې ته خدا سي کې او شیخ البانی خدا وی بدعت ورلو او یو تزه شیخ البانی په سعودي د نبی په سنت باندې عمل کوم هغه په دې باندې اولا او راجح داوا. نو قول شیخ البانی رحمت الله علیه دمر تشدد کول دا اساسی نظوری ده پکې بدعت ویل ورنه خو جسارت خبره ده. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان انس رضي الله عنه ولا في مذهب حنفي كم يقول له علامه عيني رحمه الله عليه في عمدة القاري كي ذكر كله كي بعد الركوع ده بوضع بي سدل وارسال بني. قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان انس رضي الله عنه ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انس رضي الله عنه بمولد النبي عليه السلام مصفت بيانونه فكان يصلي نمذبر على قوله فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسيه ثلاثة بعد ركونا فورتش قومي لبودري دمون بوي كهير فلتنا ولا عربو دمر اتمينان بو. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده النبي عليه السلام ركوع سجدة وإذا رفع رأسه من الركوع دارنګ کله چې به د رکوع سره راپورته کو قومي له بودریدو وبين السجدتين فمن سجدوا في قريبا من استوى ذا برابر برابر. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث رضي الله عنه يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلاة. مالك بن حويرث رضي الله عنه بمولد النبي عليه السلام مسخوله او دمز وقت بنوخ وصرف مولد بتعليم راكوله فقام ودريد له يوزل فأمكن القيام نفور قيام كلو ثم ركع فأمكن الركوع ركوع كلو نفور ركوع كلو ثم رفع رأسه بسرد ركوع نفور تكلو فانصب هنيئة نلغن تني ودريد له فبعض النسخو كراغلي دي فأنصت هنيئة نلغن تشبشب وداغين پس بياد قومي أغاز كارويليو. قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي يزيد وإذا سمدر لك لو قل يو أستاذ يا ديت أبو يزيد كنيوا أو عمر بن سلمة نوميو ويمذكر المولى ذات لك زمون دا أستاذ أبو يزيد عمرو بن سلمة موسكي وكان أبو يزيد أو دغ أبو يزيد بسنغ موسكولو إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة التي بدأ سر رابورتك بدوي مسجدين استوى قاعدا ثم نهزا وبرابر بكينا سبيا بودريد مطلب دا جلسة استراحة بيقول لام سنة ترسل بوضاحة وتفسير الوازي أو كم خلق سلاف ريمان لحمل كرد بعض أهل علمه النبي كريم صلى الله عليه وسلم بدن كالدرون شو او په اخر کې هغه کمزور شو د درنوالي مطلب دا دی بدن کمزور شو ډیل شو نو بیا چې برا پاسېدو نو اول به لږ غونتی دمه کوله جلسه الاستراحه ورته لاغې نه پس به ودرېدو نو چې حال وږي څوک بډای کوي ډیر تزواد نه دیکھي الله د پیغمبر افعال چې په دې باندې حمل کول چې دا د بډاوالي د وجې نه دی دا د ځواني د وجې نه دی دا خبره نه ده الله پیغمبر چې کوم دینی کارونه کړی هغه تشریع دی د امت لپاره مدغم سنت دي جلسة الاستراحة او نقولم سنت دي فغنو سي احاديث وكرا غلي لي هم نهضا بابا اغانيغ ادريدو دي جلسة الاستراحة نرسو باب يهوي بالتكبير حين يسجد يا يهوي باب افعالنا يا ضرب يضربونا سجده لشيزي نو تكبير ويلو سر بختتكيگي مسكون كي سجده كي او سجده لذي نو تكبير سر بختتكيگي. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يزع يديه قبل ركبتيه. امام نافع ويش عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بكل سجده كولا نلاسن بيكي خذ المخد زنبنوننا لا اثر ابن خزيمه رحمه الله عليه وصحيح دارن امام طحاوي موصولا ذكر كلاه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بمسكوله سجده لبسلو نو اول به لاسونه کې خدل او بیا به زنګونونه کې خدل دا د اهل علم په منځ کې اختلافي مسله ده. مسکون کې سجدي لذي نو اول به زنګونونه په ځمکه باندې کې دي لګي به کاول به لاسونه لګي دواړه خبرې د صحابه کرامو نه ثابت دي. په دې باب کې دوه مرفوع روایت راغلي دواړه سندن نه دي ثابت. مرفوع روایت چې په دې مسله کې راغلي یو د دې باره کې چې نبی عليه الصلاة والسلام به مسکولو نو اول به زنګونونه اول به لاسونه لګول بیا به زنګونونه لګول. امام ابو داود رحمت اللہ علیہ دارنگ امام ترمذی حدیث ذکر کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ چی بیقول انو یضع یدیہ قبل رکبتیہ اللہ سنہ بید زنگونون نمخی فی خودل اول اللہ سنہ بیور پسی زنگونون خدا روایت ضعیف دے شریک ابن عبداللہ النخاعی القاضی سیء الحفظ فکر آغلے پدی روایت ماندے متفرد دے خدا روایت ندے ثابت. او دویم حدیث اغم امام ابو داود پسنن کی ذکر کرے مرفوعا رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمائي إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير فلا جهو صلى الله عليه وسلم مسكي مداسي لنكيني لكوختي كيني وليغع يديه قبل ركبتيه لا سنة لدي زنبنون نمخكي كيدي مطلب دا ولد لا سنة خطكي وبيع ورپسي زنبنون ندغى روايتهم دا أهل علم دراجها وصحيق والمطابق ثابت نره. محمد بن عبد الله بن الحسن الهاشمي يورابي بكراغل إمام بخاري رحمة الله عليه دا غبارك لا يتابع على حديثه كم راوي بارك شغل لا يتابع على حديثه وي او روايه ما عندها متفرج روايه منتروي قالوا اهل علم ده حديث لم ضعيف الى معلوم الحديث المرفوض ولا روايتنا فكين دي ثابت. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بصحيح سند ثابت تي كان ابن عمر يزع يديه قبل ركبتيه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا سنك خذ المخل زنبننا او ده عمر رضي الله عنه نقل دي بصحيح سند باني اشرح معاني الاثار کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کلی چې کله باغه سجدی لسلو نو اول به زنبونونه لګول بیا به لاسونه لګول. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پنیز باندې راجه او افضل دادی تقدیم الیدین علی الركبتین اول لاسونه بیا زنبونونه. امام ابو حنیفه او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی چې نا اول دی زنګونو نو لګي یو داغي نرسو بیا لاسونه افضل او بهتر دي. وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابو سلمة بن عبد الرحمن ادواروي ان ابا هريره رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاه من المكتوبه وغيرها في رمضان وغيره. ابو هريره رضي الله عنه بتكبير فهر يوم مسكي كفرض بو كنفل بو كرمضان كي بو كغير رمضان كي بو فيكبر حين يقوم. مطلب دا دي تكبير فرض يا نفل يا رمضان يا غير رمضان فور خاص له عمومي حكم نه. فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمدا ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل ان يسجد ثم يقول الله اكبر حين يهوي ساجدا. تجديله بسلو نبياب الله اكبر وي ترجمه الباب تر دي مناسبه تشباب يهوي بالتكبير حين يسجد شكل سجديله ورغرزين الله اكبر موي ثم يكبر حين يرفع راسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة. فهل ركعات كي بيداس يقول ترديش دموزنا بفارس ومخك ذكر شلش تخلور ركعات كي بيسوروي دويش تكبرنا. ثم يقول حين ينصرف بيا بيويش كلب دموز درعو قردد والذي نفسي بيده أسمي زما فاغذات بانده چلاغ فلاس كي زما روح ده إني لا أقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم زدير نزدهم فتاسوكي ده مشابهت في اعتبار ده نبي صلى الله عليه وسلم ده مصر ده أغنتي مسكم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا إن مخففة من المثقل ده ضمير شانية فديك هميشا مهدوف يقينا شان ده ده نبي صلى الله عليه وسلم موزو ترديش ده دي دنيا نلعر الدنيا فريخونا. قال ذا دوار وي أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن وقال أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه يعني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول ركونة بسرى فورتكن ناسبه سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد يدعو لرجال دعاء بغختدس كسان ودفارا فيسميهم بأسمائهم نداغين من أبي غسل مخي ذكر شج أبو هريرة رضي الله عنه وفدري منزلوكي قلوت نازله وی ما سفخین ما سفتن او دسا داغی وضاحت بل تمراجوی رسول الله علیه الصلاة والسلام بدا سکول چه ربنا لکا الحم نرست بی بیا دعا غفت دس مسلمانان و دفارا و کافر لبی خیری کولی داغی نمون بی غستل دس مسلمانان اللهم انجل ولید ابن الولید و سلامت ابن حشام و عیاش ابن ابی ربیع والمستضعفین من المؤمنین او دم مؤمنان و کمزور لا او دا دعا بيقول داخلي بالدعي بيقول كافر لا اللهم اشدد وطأتك على مضر ألا تسخي راني والستاب مضر قبلي بانده واجعل عليهم سنينك سني يوسف ألا دا سكالون لقاهد سالي تراولي لك دي يوسف عليه السلام فزمانك تراغلي وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له ويمشرق على خلق شوك الغرز بانده دا وقت كده مضر قبلي دا النبي عليه الصلاة والسلام دشمنان ومخالفون. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وغير مرة عن الزهري وما له سفيان حديث بيان كده غير مرة ما نادى ديري بيري يوزن بل كديري بيري الإمام زهرينا قال سمعت أنس بن مالك يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس ده حديث مخي ذكر شوي بار بار بمعنى لضرورتني وربما قال سفيان من فرس ده عن فزيد من راغلره فجحس شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فارفعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمدا فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. كذا جاء به معمر وإذا سيرات للكري فليبان معمر دا سائل تپوس کړو د سفیان ثورینا د تپوس کړو د علی بن عبد الله المدینی نه کم چې په سند کې ذکر شو اور لوی چې دا حدیث معمر دا سی بیان کړی قلت نعم وی ما ورلی شه او معمر بیان کړی قال لقد حفظ عن سفیان چې دا حدیث دل یاد دی کړه قال الزهری ولك الحمد امام زهری ولك الحمد ویلی بخی ربنا لك الحمد ذکر شو دی کړه چې ولك الحمد ویلی او حفظت من شقه حفظت من شقه الايمن وماذا لفظ فمن ثرتنا أريد لمخي عن شقه الأيمن فجحس شقه الأيمن وحفظت من شقه الأيمن فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن في روايات كلا غريش النبي صلى الله عليه وسلم دا خيفا ني زخمي شبا وفبادي كي خي طرف وخيفا ني وخي طرف في دوارو كي ستعارض نشتا باب فضل السجود پدې باب کې مصنف رحمت الله علیه د سجدي غ فضیلت ذکر کوي چې ګوره د سجدي د وجنه پدې تندې باندې به انسان پر ورځ د قیامت رڼا وي د بيټرۍ په شان د چمکیږي پړکیږي با وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي ان ابا هريره رضي الله عنه اخبرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه هل كويل اذا الله پیغمبر فرض قیامت به مخفل رب منه قال هل تمارون في القمر ليله البدر ليس دونه سحاب نبي الرسول صلى الله عليه وسلم ايات یا تاسو جنگ کوي د سوار لسه مې راځي د میاش په لیدو کې کله سواریز مریض ني تمارونه کچر ته ماخوذ شي د مریضون نه لاف معنا د سر راځي شک سر راځي مریا آیا تاسو په دې کې شک وي چې کله سوار لسه به سپوږمې وي او یا دا ماخوذ د مراون نه مراون په معنا د جدال سر راځي سوار لسه به سپوږمې چې کوړي د چا جنگي چټل ده هر څوک په خپل ځای کې خاصه خاصه تروي دي او بیا چې مریضوم ني قالوا لا يا رسول الله صحابه وي چې نه په دې کې هم څه شک او جنگ نه کوي قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب آیا تاسو په دې کې شک کوئ یا جن کوئ پنور لیدو کې چې کله سوریږي صفا سترخ کاری قالوا لا قال فانكم ترونه كذلك لو شان صفا ستره به تاسو خپل ربي نه يحشر الناس يوم القيامه پر ورځ قیامت به خلک راپور کړی شي فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه روایت مخکب دیر شوی او به ویل شي چا چې د چا بندگی کوله نو داغه په سری ور روان شي فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت سوق بدنور پسې سوق د سپګمۍ پسې او سوق د بوتانو پسې غير الله پسې روان شي وتبقى هذه الامه فيها منافقوها دا امه د فاتحه جو ورخرب منافقان مزکا غيب د اسلام داوه کول ظاهرا نزان د دنیا کې مسلمان وي فياتيهم الله فيقول انا ربكم رب العالمين بور لراشي ورلبوي چې استا سربم غيبو هذا مكاننا حتى ياتينا ربنا دا زموږ غزي تر دې چې رب راشي ابتدا کې بده یقین و نه کوي چې زموږ رب راشي نو بیا په علامات باندې په جنې فیراجا ربنا عرفناه کله چې زموږ رب راشي نو موږ او په جنو فیاتيهم الله عز وجل الله بور لراسلو کې په واضح صورت فیقول انا ربكم فيقولون انت ربنا الله بور لو اذا استصر بهم دیبو او زموږ رب فيدعوهم ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فيدعوهم لديبروا بني ويضرب الصراط او كيب خديشي كل صراط بين ظهراني جهنم دي جهنم دي پاسا دي جهنم دي پاسا بكل صورت باني دغلار كي خديشي فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته نبي كريم صلى الله عليه وسلم يجب أولي شخص يسرد أمتنا وقريمان دي تيريقم ولا يتكلم يومئذ احد الا الرسل فغرض بده في غمران بغير سو خبري نشي كوله وكلام الرسل يومئذ او كلام في غمران بده غرض باني اللهم سلم سلم الله سلامتي يا غورو سلامتي يا غورو وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان او في جهنم كي با كلاليب كوندي بي دا اوس پر لوي چې سرونه دا سرا غونشي غونتي راکاز شي کونده شي ورلوي او په دې جهنم كي با كوني مثل شوك السعدان سعدان د بوټي د ازغو په شان دي صحرا کې یو بوټي کې ګیره څغړ د ګلاب په شکل باندې د اغه ازغې غیر چاپېره مضبوط او دا اوخان ډېر په مینه باندې خوري نبی صلی الله علیه وسلم عربو سره دا غیر محاوري مطابق خبرې کوي چې غیث لیدل وای فی جهنم کلالی و مثل شوق السعدان په جهنم کې به کونی په شان د ازغو د بوټي د سعدان هل رایتم شوق السعدان نبی اسلام صحابه له تاسو د سعدان غزغیر کتی قالوا نعم صاروا او قال فإن فيها مثل شوك السعدان نبي الإسلام عليه خبر جهنم كبم ددي د ازغو پشان دي غير انه لا يعلم قدر عظمها الا الله الى ود دين شلاغي فلويوالي باندې د الله نه بغیر څوک نه کوي د دنیا غون ته صرف نومې ده چې تاسو دا شی او ازغو پی جنې باقي اغي لويوالي او غټوالي صرف الله علم معلوم دي چې څومره غټ پټ ازغي بي تختف الناس باعمالهم کدا کونډي به چوکه کوي خلک په خپل عملي نمانه مطلب دا په دې ازغو باندې بلګي چوکه کیږي با زخمی کیږي با فمنهم من يوبق بعمله مزل خلک بلدین هلاکول شي په خپل عمل باندې بعمله کی با سببيه د خپل عمل د وجنه به هلاکيږي په دې کونډو باندې به زخمی کیږي ومنهم من يخردل ثم ينجو او بعض د دینه به کی مقول شي بیا مور لنجات ملاويږي یو خرد المعنا ده یقطع یا یقطع صغارا ټوټي ټوټي کولې بشي دا ازغی او دا کندی به دا زری زری کوي قیمکای به د دین رښت بور لبیا نجات ملاویږي الله رب العالمين بیا د دین اوس نجات ورکی حتى اذا اراد الله رحمه من اراد من اهل النار بیا کړه چې اراده ولري الله د رحمت د هغه چا چې اراده لرلی د اور والونه کوم مؤمنان چې ګناهونو د وجه نه اور لدن نشوي او دا غي بارک الله د رحمت فیصله وکي امر الله الملائکه ان يخرجوا من كان يعبد الله نو حکم بو کی الله ملائکه لا اچاد الله بندگی کولاو موحد اغید روبا سی دو اورنا فیخرجونهم ویعرفونهم بآثار السجود نروبا باسی اغی او پی جنی بے پاغ نخو علامات دو سجدو بانده چرا اغید سجدو دی زیدون برانا را پورتکی خاص کرد سنینا وحرم الله علی النهار ان تأکل اثر السجود اللہ پہور اور بانی دا خبر بند کرده دا چی دی سجدی اغا اثراتو خوی دی سجدی نخیده نیشی ختمو لی طول بدن بسوزی خود سجدی اغا اندامون نیشی سوزوله فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ نُدَيْبَ دَأُورْنَ رَوِيسْتَ شِي چِكَمْ گُنَنْغَارْ مُؤْمِنَانُ فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارِ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ وَيْكُولْ بَنِي آدَمْ بَأُورْ خَرَلَوِي خَرَيْشِي خُدَ سَجِدِي چِكَمْ أَثَرَات دِي چِكَمْ مَوَازِعُ وَأَنْدَامُنَ دِيَانِ شِخُرَي فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ قَدْ انْتَحَشُوا نُدَيْبَ فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ دَأُورْنَ رَوِيسْتَ شِي قَدْ انْتَحَشُوا چِدَيْ وَتُولْ سُوزِيدِلِي فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ نو آبا تولی شی پدائی بانی دا جوان دا غوونه یو چی نبای چی غیر بماء الحیات وی پاگی که بولان بولی شی یا غا اوبا بیوا چولی شی فیم بوتونا کما تم بوتو الحبتو فی حمید السیلی نو دای برا زرغونی گی کما تم بوتو الحبتو لکه سنگا چی زنگلی تو خم را ٹوکی گی فی حمید السیلی دا سیلاب پاگ لخ و خطو کی حبا بی لکی دی شی کثرې سره بذور الصحراء د صحرا کې کوم ځنګلي تخمونه وی دانی مانی وی او حمیل السیل ویل کېږي چې ما یجيء به السیل من طیر او غصاء او غیره چې دا سیلاب راشي او د ځان سره کوم لخي خټي مټي راپورته کې خسو خشا نو پاغي چې ځنګلي دانه ورغوږه اړه رزر راخي ځکه سربا تربی اوبوی د خزل مزل ور سر راځي بشوي سار چې ګوري د اوبو د پاسه تکشین کې لګیدل وی او بوتي راخته دی فیم بوتونا نو دی برو ٹوکی گی را زرغن بشی کما تم متل حبتو لکا سنگا چی را ٹوکی گی اغا زنگلی تخم فی حمیل السیلی دا سیلاب پاغلخو او خطو کی ثم یفرغ اللہ من القضاء بین العباد یا با اللہ رب العالمین فارغ شی تفی سلی کولونا پمند بندگانو کی خبر اب پورا شی جنتیان جنت لاو جہنمیان با جنت جہنم للاڑ شی ویبقا رجل بین الجنت والنار یو سڑے بپا کی مراد بسرین الالی چیس خلق بپا دی فمم دی جنت و دو اور کی وهو آخر اهل النار دخولا الجنہ او دا با اخیرنے کسوی چی دو اور نبرو تی جنت لبدن نکی اخیرنے شخص چی دو جہنم نبی رو باسی جنت لبدن نکی مقبلا بوجهه قبل النار چی دو مخبا اور طرف لمخامقی مخکل بی اور طرف لا فیقول یا ربی اسرف وجهی عن النار و دی با آوازو کی چی اے رب از ما دا مخد اور نوانے قد قبشني ريحها واحرقني ذكاؤها زخد دي اور غواغان زهر آلودكم قبشني معنا ذا سمني زخد زهر آلودكم ددي زهر لا اواغان چ پما باند رازي واحرقني ذكاؤها او اسوذ لبزلم بو شغلو ددي ددي غبسر کی شغلی را باند رازي پاغي اسوذ دم او ددي اغل زهر اواغان باند را باند لگی نو زي زهر آلودكم فيقول والله ورلوي هل عسيت نزيت ان فعل ذلك بك ان تسال غير ذلك فشرت دا کارتا سره وکړه شنو د دین علاوه به بل څه غواړي خد اور نه مصرف تا دا مخ واړو لکه دې شي بیا ته نور سوالونه مرپسې کې صرف دا مطالبه دي فيقول لا وعزتك دې وایي چې نه رب استاپ عزت مې قسم نور څه نه غواړم فيعطي الله عز وجل ما يشاء من عهد وميثاق الله بس نفلك وادي واخلي ربك لك وادو كي شرب بس دغ سوال من نو سوال بنقوم صرف دا مخرا لدغور نواري فيصرف الله وجهه عن النار والله بور لدا مخدور نواري حكم بوش فإذا أقبل به على الجنة فليش جنت لور مخامخ كي جنت طرف لبه مخوغر جي والخو جهنم لو داغي هواغاني فراس لي درمائش فراس لو جنت لور مخامخ شي رأى بهجتها مجھے بداغی ارخائص بوری داغی تازگی بوری سکت ما شاء الله ان يسکت مجھے بچفی سمر چی دا اللہ خوخی چفی اللہ چی سمر لیکلی دنو پا دمر اندازہ بدے خاموشی غوادہ بور لیا دی چی ماویلی نور سوال بنکم ثم قال یا رب قدمنی عند باب الجنہ یا بو اے رب لگ مروان دی که دروازی دا جنت لا فيقول الله له اليس قد اعطيت العهود والميثاق الله بورلوي تاغور وادي ونكي مضبوط وعدي ديوكي ميثاق ديوكوس خبر ماتي الله تسال غير الذي كنت سال مال ديويد جنور بسنغوا علم بس دغش بكم سؤال كذا دغوا فيقول يا رب لا اكون اشقى خلقك اے ربا مال استا مخلوق کې د ټول نزيات بدبخت کېدل نه دي په کار چې د بدنصیب شم په ټول کې سیوا استا د مخلوق خاصونه فيقول والله رب العالمين بور لوي فما عسيت يا فما عسيت ان اعطيت ذلك الا تسال غيره الله رب العالمين بور لوي کې دې شي کدا درکړې شي تعالی نو بیا بل سغواړي دې نسخه کې الله تسال غيره دې په بعض نسخو کې راغلي ان تسال غيره دې غراجه نسخه ده خلاف کې نشته کې دې شي تعالی دا درکړې شي دا چې څه سوال کې نو د دین پس به نورم سغواړي ثم نکیږي نه فيقول لا وعزتك دا به وي چې نستا په عزت مې رب قسم نور څه غواړم لا اسالك غير ذلك بس دا عمر غواړم چې جنت دي دروازې لمي ور مخامخ کی فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق دا ورسره الله وادي او کې میثاق بو چې ګور وعده به ماته نه بس دا سوال بدي فيقدمه الى باب الجنه د جنت دروازې لمي ورلوان دي فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النظرة والشرور نقل شده ورورس داغي دروازي له او داغي خائصو ويني او باغي كما تازغي ده كما خوشالي دي فيسقط ما شاء الله أن يسقط نده بخاموشي دمر زمانة شي الله لكل شده بخاموشي فيقول يا رب أدخلني الجنة يا بسوال شروع جرم جنة لم وردن لكا فيقول الله عز وجل ويحك يا ابن آدم لا بورلو يتعجب ده قال يا بني آدم وما أغدرك سمر دوك ماري سمر بي وفاي وادوك وبياماته أليس قد أعطيت العهد والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت آياتا وعديونك ميثاق دونك سيدا دغ سوالنا إلى هو بل سوالنا كبل بس نغواري لكم سيدر كريشي بس بريبا اكتفاكي فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك ديبوي اي رب زمان ما مغرزه بدنصیبا ټول مخلوقات استاد ټول بندگانو نه ما بدنصیبا مغرزه فيضحك الله منه والله رب العالمين به خوان دي تکسنو ضحک چې الله رب العالمين د شان سره خایيږي بغیر د تشبيه نه بغیر د تمثيل نه بغیر د تحریف تعویل نه ثم ياذن له في دخول الجنه باب الله حکم کې دله جنت دنه کېدو فيقول تمنى الله بور لوي غواړه تمنا کوا فيتمنى حتى اذا انقطع امنيته ديبا تمنى في ترديش غارضوغان اميدون بختم في دمر عمر جسوك ارش وزول بي تكلفه بترشوي مشابه سمر سوالونا كي سمر ارضوغان بي قال الله عز وجل زد من كذا وكذا الله بورلوي نورم سيواك دمر دمر وغوالا داو اميدون اولارا اقبل يذكره ربه الله رب العالمين بورلرا متوجيه ورب بورلرا يادي شروع بي الله بور الوايادي شدا شدر نفاتشو دا نعمت در نفاتشو اغوالا اغوالا حتى اذا انتهت به الامانيو ترديش انتهال بورسيه فده بانده دغا ارزوغاني واميدنا سمر سوالونا چه كي بسابة ختم شي قال الله لك ذلك ومثله معه الله بور لو ادادم شلنا سمر شده اغوختلو ددي عمر برسر نور وقال ابو سعيد الخدي رضي الله عنه لابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو سعيد رضي الله عنه ابو هريرة رضي الله عنه وش نبي عليه الصلاه والسلام دامري ومثله معه وقال الله عز وجل كذلك وعشره امثال يلا بورلوي شدا او ددي لس دغنا نور دركم شدا سمر دي وغفل قال ابو هريرة لم احفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قوله كذلك ومثله معه ابو هريره رضي الله عنه له جماله صرف دغ عمر الفاز يعني النبي الاسلام داوي و مثله معه ابو سعيد رضي الله عنه لو اني سمعته يقول ما اريد الاجراس اذا ذلك لك وعشره امثاله ورحمه الله دير لويد عشره الامثال لي الذي لس مثل بنور درك لس دغنا باب لا حديث بدي كتاب ذكركم تجري وعلى فضيله في اور بيدغ امنامنا نسوزي باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود باب دې په بیان دی کې چلرې وساتي دې خپل مټي او یجافي فی السجود او قلاواله به کوي په سجده کې خې ته بملرې ساتي دې خپل پتونونه نه او دا لاسونه به اندزان لري ساتي چې ترخونه کولاوي او به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعه نبيه عن ربيعه عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن محينا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه. نبي كريم صلى الله عليه وسلم شبه مسكول فلا سن فمن كما يقول اول يقول حتى يبدو بياض ابتيه ترديت لاغيد ترخون سبنوال بكتيشو. وقال ليس حدثني جعفر بن ربيعه نحوه. ليس ابن سعد وي كمال جعفر بن ربيعه ددي بشان حديث بيان كلا لك سنجي بكر بن مزر بيان كلا. هذا والله تعالى اعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.